Radio Paddepoel komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Paddepoel collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Paddepoel doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Ja, daar zijn we weer. Alexander zag ik laat met een ander. Ik aflevering het u. Nou ja, sorry, maar je zat gewoon door een jingle heen te praten, joh. Ja, godverdomme. Nee, dat is jouw probleem. Ik heb een gun nodig. Waar heb je deze vandaan? Berlijn. Ik wil er een. Ja. Weet je waarom? Ken jij die gast achter de bar in de Mind? Welke? Weet je nou, met die tanden, de kale, oh, die boze. Ja, Wally. Walter, ja. Ja. ik heb een cadeautje bedacht voor Walter al heel lang geleden. Dit is een Walter inderdaad. Ja. Ja, gewoon. Nee, dat meen je niet. Kan ik hem van je kopen? Als ik jou al het geld geef wat ik heb. Ik heb voor mijn show. Ik heb hem nog niet eens, ik heb hem net nieuw. Oh. Heb je er nog meer? Kan je er nog meer krijgen of niet? Ik denk dus niet. Huh? Kijk. Staat dat erop? Walter. Nee, dat meen je niet. Want weet je namelijk, ik heb een cadeau voor bedacht. Hm? Want hij heeft zo'n hekel aan die elektrobetalingen. Ja. En iedere keer als hij dat ding naar iemand toe moet houden, is het gewoon is het een vernedering voor hem. Maar als dat ding op een gun zit en hij kan die gun richten op een klant en zeggen betalen. Een beetje voldoening eruit halen. Ja toch? Ja. Dat is toch een mooi cadeau, of niet? Dat is een hele mooie. Hey, Ruto! Hey, niet verder vertellen hoor, want hij mag het niet weten. Oké, dan gaan we het niet publiek op de radio zeggen. Nee. Geheim operatie. Idee. Maar het is gewoon bij zo'n Chinese winkel in Berlijn. Oh. Dus als ik bij mijn lokale Chinees alles 1, 2, 3... kan bestellen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Natuurlijk man. Ja, ik kan wel goed opschieten met die mensen. Ik kom daar vaak. Dingen zijn maar die hebben namelijk alles, 1, 2, 3. Oh ja? .nl. Ja, oh, dat... Nee, maar dat is een winkel bij mij in de Kinkerstraat. Okay. Ik dacht dat het Alibaba was. Nee, dat zijn van die Chinezen. Hmm. En die praten gewoon met de importeur. Ja, juist. Als ik zeg van, hey, ik heb dit nodig, dan zeggen ze, oh, wacht even, ik ben even. Want ze zijn in Nederland mag je ze dus eigenlijk niet verkopen. Nee, dat is al best, ja. Maar dat hoeven ze hoeven het ook niet hier te verkopen. Nee, oké. Okay. Dan ga even een proefmodel voor het theater. Ja, maar heel goed idee. Ik vind er wel een knoopje voor, toch? Ja. Met Walter erop, is wel een heel leuke cadeau. Ja, dat is echt een mooi cadeau, ja. Gaan we doen. Ja. Maar daar ging het eigenlijk niet over. Waar ging het eigenlijk wel over? Doe jij nog wat? Bijna ergens ging het over. Doe ik nog wat? Ja, ik ben hard aan het trainen voor de Wall of Death show. Wall of Death? Oh, jezus. Dat klinkt niet best. Kan je dat wel aan, denk je? Of... Nou ja, na mijn motorongeluk 2 maanden geleden. Wat? Motortoten losgereden. Hier in de kanalen. Wat, die auto of die dat? Nou ja, nee, die motor. Motor? Ja. Wat voor motor? Hè? Ik had een nieuwe Mad Max offroad. Fucking vet ding, net af. Geen bocht, geen hobbel, geen tegenligger, geen paal, geen boom, niks. Alleen ik in mijn eentje op de weg. Fuck, nee. En dat ding begint ineens. Het is een paar mugjes in mijn gezicht. Oh. En dan denk ik, oh, ik doe even mijn helm dicht met 2 handen. Oh, oh no. Die begint te zwaar, jongen. 80 km/u. En ik klap op het asfalt. Ik denk, jezus, er zit zo'n gat in mijn helm. Echt hoor. Ik sta op, ik denk, nou, dat valt me nog mee. En toen hoor ik zo, bloep, bloep, bloep, bloep. Ik denk, nee, kut. En ik zie zo het lampje van mijn motor zo wegzinken. In de kanaal. Oh. Yeah. Ja, dat is wel... Even sparen, hè? Wat een actie, hè. Een anderhalve maand dus, niet bukken of lopen. Shit, had je iets gebroken? Of, Nee. Het was één groot vlees. Nog steeds. Dit was helemaal verbrand door asfalt. Laat nu een enorme winkelhaak. Dat is geen been. Oh, zonde van die tattoos, man. Ja, nee, dat komt wel weer goed. Het komt er gewoon doorheen. Het is heel hardnekkig. Speciale inkt uit Rusland. Ik heb ook zoiets aan de hand gehad met mijn broer. Ja. Jezus, dat is al... hij is dood. Uit de motor. En een Yamaha. Ja. Zo'n racemonster een beetje. Ja, ja. En die had hij helemaal uit elkaar gehaald en alles helemaal netjes geschuurd en glimmend zwart gespoten en ninja style klaar. En hij had hem zo bij de voordeur geparkeerd en stonden we zo en hij zo en ik zo dikke vibrator heb jij. En toen zei ik, toen sprak ik de woorden van mag ik even. Nee, ja. En hij sprak het woord ja. En dat was dus op het grind. Ja. En op het grind is het over het algemeen onverstandig om te remmen. Nou, zeker de voorrem. Ja. Nee. Voorkomen dodelijk, want ik had niet eens, ik had helemaal geen snelheid. Nee, dat hoeft niet. Maar er was echt een fractie van beweging en ik raakte met mijn pink. Een heel wat schuurpapiertje eroverheen gehaald in één keer. Och ja. En hij ontplofte, joh. En ik heb. Jij zei ja! Maar dit is de broer die mij ooit wel eens gewoon in een driftige bui. Toen had ik. Ik had het niet zo goed aangepakt. Ik had een kop koffie in zijn gezicht gegooid. Ja, en dan moet je dat bij een grote broer doen, hè? Maar wet van de sterkste. Toen heeft hij mij gewoon opgepakt, zeg maar, zo, bij mijn armen. Maar opgepakt in de hoek gegooid, zeg maar. Oké, dan weet je wel wat je aan hem hebt. Ja. Maar dat was dus van die motor ook. En toen was hij ook een beetje boos. Dus toen was ik ook een beetje, toen dacht ik van, oh shit, ik kan beter misschien even ergens een donker hoekje zoeken. Maar de meeste keer, dit is de eerste keer dat ik in 35 jaar op mijn weg ga in openbare weg. Meestal, als ik val, was het inderdaad met 2 km/u thuis voor het hek bij ADM, waar opeens blaadjes lagen. Op zijn kop lag ik de schildpadden. Ja. Niemand. Ja, ik ook. Ik ben ook een paar keer gevallen met de motor. Altijd stilstand. Ja. Stom. Van dat natte natuursteen. Nou, heb ik dit ook een keertje meegemaakt? Ik kan die andere meer aanraden. Het level zit veel te hoog. Oh, sorry. Je klinkt als een Tom Waits. Nadat hij 50 jaar in zijn graf gelegen. Sorry. Dank je. Net schuurpapier heeft gegeten. Nee. Maar ga je nou vandaag nog wat doen ofzo? Nee. Ik wist niet eens precies wat ze aan het doen waren. Nu hoorde ik dat het AC het is, die ken ik wel. AC? Ja. Oh, DJ. Nee, de organisatie. Oh, AC. Die. Is dat nou een afkorting of? Anarchistenzaad, weet ik niet. Bedoel ik mee dat ze waren ook eerst een zaadbank dingetje waar ze originele Monsanto vrije shit deden. Ja, ja, ja. Hey, ik hoorde dus dat het in Duitsland überhaupt dus gewoon verboden is om dat ik jouw zaad geef, bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik in Berlijn niks van gemerkt, hoor. Maar heel gul. Kunnen we het ergens anders over hebben? Die Heineken, maar vond ik net in een zoelkast daar ergens. Nee, Maar dus nee. Hé, hey, Erika. Ja, ja, ja. Prachtig tafereel. Hi. Nou, Erika komt er ook even. Ja, maar ik ben al geweest, hè? Een avondspeech. Ja, ik ben al geweest, ja. We kunnen niet meer praten. Oh, jee. Het is iedere keer, als er een woord is, dan begint een van ons heel hard te lachen. Ja, maar dat is geweldig voor het publiek thuis, want die gaan worden aangestoken. Dat werkt aanstekelijk altijd. Oh, shit. Sorry. Sorry, lieve luisteraar. Dat vinden ze super. Ik wou je niet aansteken. Vrolijkheid. In de leven van de mensen. Oké. Dat was, sorry, voor de bijeffecten dan. Ja. Ja. Ja, ik vind het al een beetje... Leuker kunnen we het niet maken. Interfererend. Zij eigenlijk, luisteraar. Hè? Oh, zij ook, ja. Ja. Ja, maar dat vond ik wel prettig, want naar de begin van jou een beetje genoeg te krijgen. Ja, en terecht. Ja. Ja. Ja, want het is echt best wel een tijdje geleden al dat je iets zinnigs gezegd hebt. De laatste tijd, toch? Of ja, nee, dat is echt lang geleden. Ik ben ook een tijdje gestopt, expres. Oh, kijk, dat is wel handig. Dus ja, gewoon weer nederig, domme Mongool spelen. Haalt de druk een beetje weg. Bijna ging nog voetbal kijken. Nee. Ik heb het gedaan. Oh ja? Ja. Ziet er nog goed uit. Ja, die eerste wedstrijd heb ik gezien, samen met een vriend. Want die, ik had die vriend al heel lang niet gezien en ik wilde hem wel graag zien. En hij zei van, kom, laten we voetbal kijken. Ik dacht, nou ja, leuk, gaan we voetbal kijken. Ik had al een jaar geen voetbal gezien. Ja. Even kijken. Ja, ja, dat is ook zo. Nou, toen zat ik te kijken. Nou, zou kunnen, maar... Maar toen bleek dus dat gisteren, denk ik, ja. Ja. Is het vandaag? Ja. Gisteren was de tweede wedstrijd. Dat wist ik ook eigenlijk wel. Ik ook. Maar eigenlijk dacht ik er pas voor het eerst aan toen ik s'avonds om 1 uur op de pont van Noord naar... Dat is relaxed. Dan kun je nog net even de samenvatting pakken in 5 minuten. Nee, ja. Ja, nee. Ik zag 2 mensen met een vlaggetje. Ik denk, oh shit, ja, er is natuurlijk voetbal geweest. Dus die hebben mij verteld dat het 0-0 was. Ik zeg van, nou, dankjewel. Dan ben ik blij dankjewel, dat ik wist het nog niet eens. Nee, maar blij zo ver ben ik. Ja, ja, ja. Ja. Doelpunt, 1,5 uur naar niks zitten kijken. Ja. Dat ze daarmee tevreden zijn. Ja, ja. Ik zag gewoon doorgaan tot dood. Moet het niet 1,5 uur. Gewoon. Ja. Ja. Zeg, ouwe, ja, maar dan past het niet meer in het format. Oh. Ja. Ja. Ja. Dat was het wel met mijn gelul, denk ik. Oké. Ja. Nou, dan denk ik dat we maar een nieuw format moeten gaan werken. Oké. Het spelletje erin. Heb jij nog ideeën? Een leuk radiospelletje. Oh, ik heb een leuk... Raad eens welke kleur ik uitbeeld. Nee, ik heb even serieus. Voor de kijkers thuis, ja? Een gezamtkunstwerk gaan we met z'n allen maken. Oh. Ik heb eigenlijk ben vergeten te checken. Oh, ik ben er niet langsgekomen vandaag. Waar? Er is bij de ingang van het Pijnpad. Als je 2 stappen het Pijnpad opdoet en dan naar links gaat, de berg op. Vanaf deze kant of vanaf die kant? Die kant. Vanaf de brugkant, oké. Okay, ja. Ja. Toch golf, ja, ja, ja, ja, ja, die ken je, ja? Golfballen. Ja? Die piramidjes van golfballen, heb jij die gemaakt? Nee. Ah, erg leuk zijn ze. Nee, ik heb, ik begreep het allemaal niet. Dus ik had op een gegeven moment een paar golfballen neergelegd als broodkruimels. Ja. En toen dacht ik, toen ging ik s'avonds naar huis, ik dacht van hé, dat is echt gewoon wel een leuk idee. Dus toen ben ik gewoon even 10 minuten rondgelopen en balletjes neergelegd. Ah ja. Ik ben best aan het eind gekomen. Ja, maar... En ik denk, als andere mensen zich vervelen, dan kunnen ze gewoon verder met het broodkruimelpad. Golfballen, broodkruimel. Ja, nee, dat is handig voor als je s'avonds zonder een hoofdlampje door het bos wil lopen. Dat is wel te gek. Nou ja, als je de weg kwijt maar ik vind raakt, die piramidjes die vond ik zo schattig. Nee, maar ik vind het echt even serieus. Hè, want ik weet je, maar wat voor kunstwerk wil je er maken? Ik kwam per ongeluk op het pad van Pepijn. Ja. Ja. Want ik was het gewoon, het hele verhaal was gewoon weer uit mijn systeem verdwenen. Omdat het zich... Heb je een monumentje gezien wat we hebben gemaakt? Buiten mijn blikveld had afgespeeld. Dus het schreef me heel erg aan dat ik daar was. Ja. En dat ik die balletjes toen zag. En het is toch wel een heel mooi idee als je dan een broodkruimelpad maakt als je de weg kwijt bent. Absoluut, absoluut. Toch? Nou, ik denk dat, dat je dat heel goed kunt. Ja, maar dat is niet dat ik iets van mijn eigen kunst toevoeg aan een gezamenlijk kunstwerk. Ik bedoel, als je je verveelt, dan kan je gewoon een paar balletjes dingen. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ik vind dan het wordt het vanzelf een mooi kunstwerk. Aan alle luisteraars thuis. Als u langs het Pepijnpad komt, bij het Groeneveld. Pak een balletje. Leg de balletjes uit. Ongeveer 50 centimeter. Nee, maar die piramidetjes dan, wat zei je dan? Iemand heeft gewoon zo 10 van die balletjes neergelegd. Ja? In het vierkantje, in het vierkantje. Ja? En daarna weer 8 van die balletjes. En daarna weer 6 van die balletjes. Oh, okay. Ja, dus opeens vandaag waren er allemaal piramidjes. Maar je hebt dus wel aangestoken. Ja. Kijk. Nee, maar dat was toch vast wel eerder gebeurd al, of niet? Ik bedoel, er liggen heel veel balletjes. Ja, ja, ja, ja, maar niemand die gaat de piramidetjes van zitten punnukken in het bos. Meestal of we nemen ze mee. Ja, maar... Oh, ja. En we slaan ze terug, tegenwoordig. Ja. Oh, misschien kun je zo'n gun maken. Zo'n shotgun. Ja, heb ik ook gemaakt van karbiet. Ja, het valt op elke keer als ik... Dus ik kan niet... Je moet hem even op lucht persen. Zo'n enorme knal. Bang! Ik ga wel heel hard. Echt lekker. Sorry, maar ik denk echt dat we dit gesprek moeten beëindigen. Want het eindigt iedere keer gewoon... Oh ja. Sorry, even serieus dus, mensen. Onze nieuwe luisteraar die zit op de bank en die denkt van godverdomme, geef me nou eens wat informatie of zo. Ja, is goed. Moet je doen. Vertel eens, wat zou jou hun advies geven zijn nu? Of, advies? En ik had een Pavlov voor advies gevonden. In het geval dat er een keuze is, neem tijd. Ja, ja, dat is een mooie om mee te nemen. Ja, toch? En bij twijfel altijd de dosis verdubbelen.